राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2060 तदनुसार 12 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्व आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात कभी कभी याद आती है, आप लोग हो गए समझते एक ही बात कहते। अरे एक बात बहुत श्रेष्ठ है, एक बात बहुत श्रेष्ठ है, भगवान की हो जाओ। हृदय से जब आप ब्राह्मण के अग्नि के साक्षी में कन्या दान कर देते हो तो कन्या आपकी बेटी नहीं रहती, उस परिवार की हो जाती है, अपने ससुर के परिवार की हो जाती है, आपकी। फिर भी आप साथ रखते हो, दान देते हो, प्रयास करते हो, परंतु वो दिति वागी हुई, इतनी वागी हो गई कि ऐसे बिल्कुल वहां की हो गई, वह माँ बन गई, दादी बन गई, परदादी बन गई, कोई छोरी की छोरी का ब्याह किया, कोई आ गई छोरी ऐसी, तो घर खोजो पराई जाई, इन पराई जाई छोरी ने मेरा घर खो दिया। तो उनको पूछे आप पराई जाई, आप घर जाई हो, आप भी पराई जाई हो, घर जाइए। मैंने ये बात याद ही नहीं है कि मैं पराई जाई हूँ, सबकी माँ हो दादी, आप घर भूल गए। जो आप संसार को भूल जाओ, अरे भगवान ही हो जाओ, बेटा पार है, एक ही बात है, वह फिर के नहीं रही। घर घोर पर आई जाइए तो मारे थे तो घर दम आओगे, तो पर आई जाइए। सगड़ानी माँ हो जब आप भगवान हो जो सगड़ानी माँ हो गया, आ बात मेरे दमन में आती है भाई। मेरे मन में आती है आप भगवान हो जाओ, हृदय से छोटी छोरी आप गई कन्या गोदी में खेली रही, वह महाराज छोड़ दे दूसरे परिवार ही हो गई। आप तो भगवान के हो, वह तो हो जाती है, आप तो हो ही परमात्मा के, मैं सो जीव लोग जीव भूत मात जीव ए सांप और बिच्छू रे सब भगवान बेटा बेटी ये बड़े बड़ा सांप है भगवान भगवान सोरा सोरी जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव मात्र उस परमात्मा के स्वभाव सब सब कौन थे बताओ आप मैं सब सब परमात्मा तो यो बात जैसे वहां की बातें में ऐसे हम भगवान के हो गए हो भगवान ही हो केवल आप मानते नहीं इतने इतनी कमी और कोई कमी नहीं है और कोई कमी नहीं है आप मान लो प्रार्थना है सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है सिद्धांत की बात है पक्की बात है सब भगवान है बेटे बेटी ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मन सहज उदासी दुख मिट जाए सुख राशि हो जाए अरे दुख सदा के लिए मिट जाएगा चेतन अमल सहज सुखराशि संता मिट जाए जन्म सब सब छोटा हो बड़ा हो बूढ़ा हो रोगी हो निरोगी हो धनी हो निर्धन हो गरीब हो अच्छे हो मंदे हो कैसे हो है तो भगवान का है तो भगवान एक ही बात है भगवान की हृदय से हमने एक हम भगवान के हैं सदा से हम तो भगवान के कैसी मौजू की बात है कितना ऊंचा पद मिलता है बेटा होता है बेटा तो सबका मालिक होता है सब के सब भगवान के हैं चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि सब परमात्मा के सच्ची बात है एकदम ये एक माजी थे वे भगवान की बेटी मानते हैं अपने घर तो वे कीर्तन नाम ले हमारे पिताजी नाम ले हमारे पिताजी नाम ले सब हमारे पिताजी नाम ले मेरे सामने कहा मेरे पिताजी नाम ले हरे राम हरे राम कीर्तन करे मेरे पिताजी नाम ले ए तुम्हारे पिताजी बने या नहीं है क्या अरे पिताजी मैं तुझे है कि नहीं मेरे जाने मेरे पिताजी नाम ले मैं मेरे कहा मेरे पिताजी के नाम ले सब मेरे पिताजी के नाम कैसी मौज की बात है न्याल जाओ न्याल जाओ तुम्हारे पिताजी, मेरे पिताजी। मेरे पिताजी का नाम है सब मेरे पिताजी का नाम रहते हैं। अरे तुम्हारे पिताजी नाम ले वे भी तो बेटा भगवान नहीं है मैं है कि नहीं है तुम्हारी मेरे पिताजी है तो सबके पिताजी है। पिता अमस्त जगतो माता दाता पिता माँ, पिता अमस्त जगता अस्त जगता हम पिता, इस जगत का पिता मैं हूँ, पिता ही मैं हूँ, पिता मैं भी मैं हूँ, माँ भी मैं ही हूँ, माँ भी मैं ही हूँ, पिता भी मैं ही हूँ, पर पिता भी मैं ही हूँ, दादाजी मैं ही हूँ, सब मारे कैसे मोदी बने मौज मौज गोरी मौज मौज अशाभिमान जाय नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक मेरे पति एक बताओ था भाई एक बात बताओ रामायण में सीता जी ने जब अजरा हमारा गुण दी थी सुतो सीता जी ने बेटा कहा तब राम जी ने बेटा माना फिर बेटा कहा इसलिए हे पुत्र मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। सीता जी ने कहा ठावरो पालन तो माँ ही करे तात का तात पिता हनुमान जी खुश बहुत हो गए प्रसन्न बहुत हो गए। सीता जी ने कह दिया अधरा हमारा गुण देशो तो हनुमान जी बहुत खुश हुए बड़े प्रसन्न हुए। बहुत आज माता आपने आशीर्वाद दिया ध्यान हो गया माँ ने कह दिया बेटा कह दिया ना खुश हो गए राजी बोल रहे अगर हमारा गुण नहीं दिशो तो सीता जी ने यहाँ पहले कह दिया तो सीता जी ने जब तक नहीं कहा तब तक राम जी बेटा नहीं कहा। आप बात सच हुई। जब जब सीता जी ने पुत्र नहीं कहा राम जी ने कहा को पान कौन करेगा। बात तो माए करेगी। पहले कह दिया, पहले सीता जी ने माँ कह दिया ना, तब पुत्र कहा, पहले पुत्र दिया। बेटे का पालन तो माँ ही करे, पिता थोड़ी पालन करे। तो भगवान हमारे पिता है, परम पिता है, बहुत जरूरी। सीता जी ने पुत्र कह दिया था, बंद कर। सब निहाल हो जा, खुश हो जा, बचेगा भगवान ही हम भगवान। आज बात लगी हम भगवान के पिता आमाश जगत माता दाता पिता, पिता आमाश जगत इस जगत पिता होंगे। पिता आमाश जगत माता दाता पिता वैद्यम पवित्र ओंकार श्याम सद सद चरम सर सत्साहन सब मैं ही हूँ भगवान सत सत्य सब है नाश होना बिदारी सब मैं ही हूँ। सच्चा वर्दन सत सत्ता तो पहले सीता जी का है। सीता जी ने पहले कहा आज बात है आई मेरे मन में राम जी भी जब तक सीता जी ने कहे राम जी कहे छोड़ पालन कौन करे। पर तो माई करे मौज हो गई। तेरे मन में कोई सुना नहीं आएगा, तेरे मन में आएगा सुना है मैंने सुना दे जानकार है भाई हम तो जानते नहीं। मान लिया जी मान लिया राम जी हमारे मान लिया जी मान लिया जी मान लिया राम जी हमारे मान लिया जी राम हम हैं प्रभु के प्रभु हमारे हम हैं प्रभु के प्रभु हमारे मन में दृढ़ यह ठान लिया जी मन में दृढ़ ठान लिया जी, राम जी हमारे मान लिया जी, मान लिया मान लिया मान लिया जी, मान लिया राम जी हमारे मान लिया जी। कृपा भई संतन की हम पर, कृपा माह पकड़ कर टान लिया जी, माह पकड़ कर टान लिया जी, राम जी हमारे मान लिया जी, मान लिया मान लिया मान लिया, ओ मान लिया बस गए हृदय राम जी मेरे, बस गए हृदय, बस गए हृदय राम जी मेरे, बस सब जग चलन से छान लिया जी, सब जग चलन से छान लिया जी, राम जी हमारे मान लिया जी, मान लिया मान लिया मान लिया जी, राम जी हमारे मान लिया, सब ही रूप हमारे प्रभु के, सब सब ही रूप हमारे प्रभु के, सतसंगत से पिछान लिया जी, सतसंगत से पिछान लिया जी, राम जी हमारे मान लिया जी, मान लिया मान लिया मान लिया जी, राम जी मन में रहा विकल्पन कोई, मन में रहा विकल्पन कोई, मन गंगा के तट पर मान लिया जी, गंगा के तट पर मान लिया जी, राम जी हमारे मान लिया जी, मान लिया मान लिया मान लिया, सिर का बोझ उतर गया सारा, सिर का का बोझ उतर गया सारा, मस्ती का रंग छान लिया जी, मस्ती का रंग छान लिया जी, राम जी हमारे मान लिया जी, मान लिया मान लिया जी, राम जी हमारे मान लिया जी, मान लिया मान लिया लिया जी, राम जी हमारे मान लिया जी, राम जी हमारे मान लिया जी, राम जी हमारे।